oči u sele. Uéj! Večer rov, tak ráno grov, do tmy pína patří spát. Pošte, kdo já pomiluj, noc si slívá ráno chlap. Tohle znáš? Vaše znám. Ty nemluví, kde jste k němu přišel. Kde ty jsi k němu přišel? Zapomínky ve vratech, na dva palce hluboko. A neptejte se, co si děl za vraty. No pokračuj. Já mám pro strach udělat. Schválně, jestli jsi viděl horší než já. Víte co? Nechte si ho. Mně neposloužil, ať vám přinese štěstí. Pojďme ještě jednu. Pravda je, že z toho vína me leží jako nál od mlína. Večer hlav je zmotané, ráno pole jsou dané. Uéj! Večer grob, tak ráno grob, slunce tečo jako hlas. Na život si nevěnuj, kdo si pijem ráno sas. Slzy tečou jako kalas, raději čin než více slov. Víc s námi jen kdo si znám.